بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع دہی کے فوائد ہیں. دہی بنیادی طور پہ جو کہا جائے کہ ہماری ڈشوں میں شامل ہوتا ہے، روزمرہ کی ضروریات، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں اس کی ضرورت ہر گھر میں بڑھ جاتی ہے. دہی کو عربی میں الرائب کہتے ہیں اور فارسی میں آب دوہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض دفعہ آب دوہ یا الرائب کا جو مطلب لیا گیا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ دہی کی جب آپ جماتے ہیں اور اس دہی میں جو پانی نکلتا ہے، جو وہ پانی ہوتا ہے، اسے آب دوہ یا پھر الرائب کہا جاتا ہے. اور بنیادی طور پہ ہم پنجابی زبان میں اسے دہی کا توڑ کہتے ہیں، توڑ، دہی کا توڑ، کہ جب دہی جمایا جائے تو اس توڑ کو جب آپ دہی نکالتے ہیں تو آپ پانی سائٹ پہ جمع کرتے رہتے ہیں اور اس پانی کو پھینک دیتے ہیں. لیکن اس پانی کے بڑے فائدے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو پانی کا ہے وہ یہ کہ اس سے آپ کے صفراوی مادے ختم ہو جاتے ہیں. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ شوگر کا علاج ہے، کہ شوگر کے مریض اگر روزانہ ایک پیالی توڑ کو یا آب دوخ کو آپ پئیں تو اس سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے گردوں کے امراض کے لیے وہ بڑا عمدہ ہے کہ دہی کا توڑ جو ہوتا ہے یا دہی کا پانی، اس کا استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے شوگر کے مرض کو، آپ کے گردوں کے امراض کو، ڈائلسس کے پیشنٹ، وہ سب اس دہی کے توڑ کو یا دہی کے پانی کو لے سکتے ہیں. بنیادی طور پہ دہی ایک بہترین غذا بھی ہے اور ایک بہترین دوا بھی ہے. دوا کہ آپ اس انداز سے کہیں گے کہ پیٹ کے جملہ امراض کا علاج ہے. عموماً پیٹ کے امراض کے لیے لوز موشن ہو جائیں تو دہی کا استعمال کیا جاتا ہے، پیٹ میں جلن ہو تو دہی کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کو اگر آپ ایک دوا کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو لوز موشن ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کیلے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو لوز موشن زیادہ ہو رہے ہیں تو سفید زیرے کے ساتھ دہی کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر سینے میں جلن بہت ہے، تیزابیت بہت ہے، اور دنیا کے علاج کر لیے جائیں اور تیزابیت کم نہیں ہو رہی، سینے میں اس جگہ پر جلن ہوتی ہے، یعنی کہ اوپری حصے میں جو اندر کیلوس اور ماکوس، اس کی جو ڈس بیلنسنگ ہو جاتی ہے، وہ اوپر تک کے جلن محسوس ہوتی ہے اور یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز جل رہی ہے، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ صبح ناشتے میں ایک ٹیبل اسپون اسبغول کی بھوسی اور ایک پاؤ دہی جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے پہلے ملا لیا جائے، اور اس کو جو ہے آپ چمچے سے آپ اس کو لے لیں اور اس کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد آپ ناشتہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرانی سے پرانی جو ہے آپ کی تیزابیت جو ہے وہ باقاعدہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کو ایک آدھ ہفتے تک آپ جاری رکھیے اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی تیزابیت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے عموماً وہ مریض جو کہ السر کے مریض ہیں، جس میں ملٹیپل السر آپ لینے کے ملٹیپل السر ہوتے ہیں، معدے کے منہ پہ ہوتا ہے، معدے کی دیواروں پہ ہو جاتا ہے، ڈوڈینیم السر جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جملہ امراض کے لیے بڑا عمدہ ایک نسخہ ہے کہ جس میں 40 دن تک آپ جو ہے 2 کیلے اور 1 پاؤ دہی آپ اس کو باقاعدہ اس کا شیک بنا لیجئے. دہی کا شیک بنے گا، سموتی بن جائے گی، یہ بنانا سموتی کہلائے گی، اور اسے آپ روزانہ ناشتے کا حصہ بنا لیں، نہ کہ اس کو نہار منہ کھائیں بلکہ یہ آپ کا ناشتے کا حصہ ہوگا کہ آپ جو ہے ناشتے میں 2 کیلے اور دہی کا شیک پئیں گے. اس میں حسب ذائقہ جو ہے وہ شوگر بھی ڈالی جا سکتی ہے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں سفید چینی کا بجائے جو ہے گڑ کی چینی یا گڑ کا استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اس میں وہ افراد جو کہ پرانے السر کے پیشنٹ ہیں، وہ افراد جو تیزابیت کے پیشنٹ ہیں، وہ اس دوا کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کا عرصہ کم از کم 40 دن ہوگا کہ 40 دن تک جو ہے آپ اس کو کھائیں گے. اسی طریقے سے صفراوی مادے، عموماً بعض لوگوں کے بچے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی، بچوں کو عموماً منہ میں کڑواہٹ ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ بتا نہیں پاتے کہ صفراوی جو بائل پرسنٹیج ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کمزور بھی ہو جاتے ہیں. ان کے لیے دہی بڑی عمدہ چیز ہے کہ بچوں کو دہی جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو پھینٹ لیا جائے, ایک حصہ دہی اور دو حصے پانی, یعنی کہ اس طریقے سے ہو کہ آپ اس ایک گلاس پانی میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو تقریباً 100 گرام دہی ڈالنی ہے. تو اس کو اچھی طریقے سے پہلے ایک لسی سے بنا لیجئے, اس میں بچوں کے لیے چینی ڈال دیجئے اور اسے جو ہے آپ دینا شروع کیجئے. فیڈر میں چاہیں تو فیڈر میں دے سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے صفراوی مادے جو ہیں وہ کم ہوں گے اور جو اسے بھوک کے معاملات ہوتے ہیں وہ بہتر ہونے لگتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کرامپس کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں مروڑ سی اٹھتی ہے, مروڑ اٹھتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے, کبھی وہ دوا کھائی جا رہی ہے کبھی وہ دوا. اس کے لیے جو ہے دہی ایک بہترین علاج ہے کہ آپ نے سفید زیرے کے ساتھ اس کو لینا ہے کہ سفید زیرہ ہلکا سا کوٹ لیجئے اور اس کو دہی میں ملا کے کھائیے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے بتا دیں کہ ہاضمے کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہے, اور یہ ہے کہ دہی کو اگر ہم باقاعدہ ناشتے کا حصہ بنا لیں, اس کو ڈبل روٹی کے ساتھ, روٹی کے ساتھ, پراٹھے کے ساتھ, جو اس انداز سے بھی اگر ہم انڈے کو اپنی ڈشوں سے ہٹا دیں گرمیوں میں اور صرف دہی کا استعمال کریں گے تو ہم گرمی کا بھی مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے. ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھانے کے لیے دہی ایک بہترین دوا ہے. عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں گرمی زیادہ لگ رہی ہے, پسینہ بہت آ رہا ہے, لیکن اگر آپ نے صبح دہی کی سموتی پی کے آ رہے ہیں, دہی کی لسی پی کے آ رہے ہیں, چھاچ پی کے آ رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کو سستی بھی نہیں آئے گی. سستی کہاں پر آتی ہے کہ جب آپ دودھ اور دہی کو ملا دیتے ہیں. قدرت نے دہی میں یہ نظام رکھا ہے کہ دہی جو ہے وہ دودھ سے بنتا ہے, لیکن اس میں ایسے انزائمس ہوتے ہیں, اس میں ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور ہماری سستی کو ختم کرتے ہیں. دودھ جو ہے عموماً سستی لاتا ہے, یا دودھ کی لسی اگر آپ پیتے ہیں تو وہ بھی سستی لاتی ہے اور اس کے بعد نیند کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ صرف دہی کی سموتی پئیں گے, دہی کی لسی پئیں گے, چھاچ پئیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سستی نہیں آئے گی. بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ لسی کی وجہ سے سستی آتی, تو بنیادی طور پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دہی ایک بہترین دوا بھی ہے اور ایک غذا بھی ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ جو انسان کی عقلوں میں ڈالا گیا کہ کس انداز سے دودھ کو جو ہے وہ آپ چینج کر دیں. اور دودھ جن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ان لوگوں کو آپ دیکھیں عموماً دہی جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے. لیکٹوز کی جن کو پرابلم ہوتی ہے, بعض جگہ یہ ہے کہ اگر آپ چھاچ کا استعمال ان کو کروائیں, یعنی کہ دہی کی چھاچ, وہ بہترین ہوتی ہے. جہاں تک دودھ کا تعلق ہے کہ کس دودھ کی دہی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے یا کس دودھ کا دہی اچھا ہوتا ہے, تو یہ سب سے بہتر دودھ جو ہے وہ گائے کا دودھ ہوتا ہے. گائے کے دودھ کی اگر آپ دہی جماتے ہیں گھر پہ, اور دودھ کو گرم کرنا ہے اور بڑے اچھے سہل انداز سے آپ اس کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں کہ ذرا سی ایک چمچہ دہی جو ہے اس برتن پہ لگا دیا جائے اور اس کے بعد دودھ انتہائی گرم جب ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے جس طریقے سے ٹھنڈا, تو پہلے تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کی جھاگ بنائیں, اوپر سے اس کو جو ہے وہ کیا جائے. وہ بچپن میں ہم کہتے تھے کہ یہ دودھ والا جو ہے پتہ نہیں گز کے حساب سے یا فٹ کے حساب سے دودھ دیتا ہے, کہ بڑے بڑے کڑھائیاں رکھی ہوتی تھیں اور ان کڑھائیوں میں جو ہے وہ اوپر سے دودھ نیچے ڈالتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ کی جو جھاگ ہوتی ہے وہ بھی از خود جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے, اور دودھ کے اندر وہ جان بھی پیدا کرتی ہے. دودھ کے مقابلے میں دہی جو ہے وہ دگنا فائدہ دیتا ہے. انسانی باڈی میں دودھ جتنا فائدہ دیتا ہے دہی اس سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بالوں کا علاج بھی اس دہی کے اندر موجود ہے. اگر آپ کے بال گر رہے ہیں, اگر آپ کے بال درخی ہو رہے ہیں, تو آپ سمپل سا دہی لیجئے اور دہی میں تھوڑا سا بیسن ملا کر جو ہے اپنے بالوں میں اس کو لگا لیجئے. 2 گھنٹے بعد آپ شیمپو کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گے, اور روزانہ لگانے سے انشاءاللہ آپ کے بال بہتر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے وہ خواتین کہ جن کے ڈینڈرف کی بہت شکایت ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا عمدہ ہے کہ ایک دیسی انڈا لے لیا جائے اور اسی طریقے سے اس میں 1 ٹیبل اسپون ہلدی لے لی جائے اور 1 پاؤ دہی, ان تینوں کو آمیزے کو بنا کے سر پہ لگانے سے آپ کے ڈینڈرف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسی طریقے سے گورا ہونے کے لیے دہی بڑی عمدہ چیز ہے کہ دہی میں تھوڑی سی زعفران ملا کر रख दिया और वो चेहरे पे लगाया। इसी तरीके से आर्टिकेरिया जो होता है उसके निशान मिटाने के लिए दही बड़ी उम्दा चीज़ है कि दंदासा टुकड़े करके दही में डाल दिया जाए और रात को रख लें और सुबह आप आर्टिकेरिया के जो ददोड़े हो जाते हैं उसमें लगाएं तो वो निशानात गायब हो जाते हैं चेहरे पर, या ऑपरेशन के बाद जो निशानात हो जाते हैं उसमें कुस्ते शीरी और दंदासा जो है दही में मिला के रख दीजिए और सुबह उन जगहों पर लगाए तो कुछ दिनों में वो निशानात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये हमने दही के मुतालिक आपको बताया। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़े, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कौन साहिबा, कहाँ से? आवाज नहीं आ रही है किम साहब। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, ये मैदे के लिए जो हकीम साहब आपने मुझे चूरन बताया था ना, पेटला मोल और सौंठ वगैरह का ना, अनारदाना और पुदीना, तो जब वो मैं खाती हूँ तो मेरा पेट उससे खराब हो जाता है। आपका नाम बताइए, कौन बोल रही है? मैं मिस नजीर बात कर रही हूँ, जंगीरा से। कहाँ से? आवाज बहुत कम आ रही है आपके। जहांगीरा, ठीक है, वो आपको दूसरा चूरण बता देते हैं इंशाल्लाह। हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम अकीम साहब। जी अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी हूँ, मेरा बात कर रही साहिवाल से। जी मैंने आपसे दो सवाल पूछने अपने और एक भाई का है। एक भाई का मसला ये है कि उसके बाजार का अगर खाना मिर्चों वाला खा ले तो उसके सीने में जलन होने लग जाती है, इसका कुछ बता दीजिए। और मेरी आईब्रोज बहुत पतली हैं, उनको जरा घना करने का, डार्क करने का कोई नुस्खा बता दीजिए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे कुछ बता दीजिए। ठीक है, बस एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना मनीर है। मैंने आपका प्रोग्राम देखा था सुबह सुबह जो लगता है गुड मॉर्निंग पे, वहाँ पे आपने वो बताया था मलाई के अंदर ना शहद डाल के और चार पांच चीजें, वो कमरकस, बादाम, खरौन वगैरह सारा कुछ, वो मैंने बनाई है, वो मैं खा रही हूँ, पर मेरे जिस्म में बहुत दर्द और शुरू होने लग गई है। मेरी बहुत तकलीफ है, मेरे 10-11 साल हो गए, मेरे जोड़ों की तकलीफ है, अब तो मेरे से उठा भी नहीं जाता। अच्छा चलें, ठीक है, अब आपको फिर मैं दूसरी एक नुस्खा देता हूँ इंशाल्लाह। आपस एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से, नाम नहीं बताएंगे, सवाल बताइए। ये कॉल ड्रॉप हो गई, एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहिबा? हकीम साहब, मैं सैयदा अजरा नाहिद बुखारी बात कर रही हूँ क्वेटा से। मेरे मुझे बहुत गुर्दों की तकलीफ है, मैं कल भी रात सारा दिन हॉस्पिटल में थी, पित्ते की भी तकलीफ है। बराए मेहरबानी मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे कह पे कह आ रही है, ना खाया पिया जा रहा है मुझसे। तो क्या डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट में क्या बताया आपको? रिपोर्ट में बताया कि पित्ते में पथरी भी है, गुर्दा भी खराब है आपका, एक राइट साइड का, और चला नहीं जाता है, सांस में तकलीफ होने लग गई है। अच्छा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। चल ठीक है जनाब, हाँ पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलामकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, नसरीन कौसर। जी फरमाइए, सवाल बताइए। हकीम साहब, मेरी बेटी है 12 साल की, उसके बाल जो है ना बहुत रफ हैंगे और मतलब उसमें चमक नहीं है, बेरौनक बाल हैंगे, तो उसके लिए कुछ बता दें। चले ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हाँ बस एक कॉलर मौजूद है। अच्छा, लाइन जो है ड्रॉप हो जाती है। पहली दरख्वास्त तो आपसे ये है कि जब हमें कॉल किया करें तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए या दूसरे कमरे में आ जाए कीजिए, ताकि कॉल की जो आवाज़ हमें वो बिल्कुल मुनासिब आ सके। हम पहला सवाल मिसेज नज़ीर थी जहांगीरा से, इन्होंने बताया कि कोई चूर्ण बताया जो आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप ये कीजिए कि एक कहवा पीना शुरू कर दीजिए जिसमें अदरक 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, सौंफ का 1 चमचा ले लीजिए, छोटी इलायची 2 अदद ले लीजिए और पुदीने की 40 पत्तियाँ। इन चारों चीज़ों को आप 1 गिलास पानी में उबालिए और जिस तरीके से कहवा की शक्ल आ जाएगी तो ये आप खाने के बाद जो है एक एक प्याली पिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपके हाजमे का मसला हल हो जाएगा। हुमैरा साहिबा साहिवाल से हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी छोटा बच्चा है मेरा 8 माह का। ठीक। उसको रेशे की प्रॉब्लम है, रेशा निकलता नहीं है लेकिन सीने में खड़खड़ उसकी रहती है। अच्छा अच्छा, तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? इंजीनियरिया सियालकोट से। सियालकोट से, चलें ठीक है जनाब। आप बस एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? क्या आप पहले टीवी की आवाज बंद कीजिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए। अच्छा, मैंने अनादिया का पूछा था आपसे, वो मैदे में उसके लबलबे में सूजन बताई थी तो आपने उसको बड़ी इलायची और मिश्री का बताया था, बड़ी इलायची और मिश्री का बताया था, वो मैंने खिलाए, आराम तो है लेकिन कभी कभी फिर भी दर्द होता रहता है हल्का हल्का, तो कितने दिन तक खिलाना है ये पूछना है। 1 महीना हो गया खिलाते। 3 महीने तक खिलाइए, 3 माह तक खिलाइए। ठीक है, आपको मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि इस वक्त कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल भी ऐसी है, इसलिए मैंने कहा आपको जवाब दे दी जाए। हाँ भाई कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? साजी मैं आरफ वरुण साहब खुशाब से। खुशाब से। हाँ जी। मुझे सर आपसे पूछना है कि ये इस साल मेरी वालदा को भी हेपेटाइटिस साजी सी है, तो उन्हें भी उसके लिए सर कोई बता दें इलाज। उम्र कितनी है आपकी? जी उम्र साजी मेरी सर 4 साल में अल्लाह सब। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं सर शुगर नहीं है। चलें ठीक है इंशाल्लाह आपको बता देते हैं। आप पास कॉलर मौजूद हैं? अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी एतवाज से बात कर रहा हूँ शहजाद। मुझे मास्किनिया ग्रेव्स है, मस्कुलर बीमारी है। अच्छा। कि मेरा नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ जाता है। उम्र तो कितनी है? भी नीचे बात सकता मस्कुलर डिसऑर्डर होगा आपको। और उम्र बताइए अपनी? उम्र है 36। कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ था? नहीं हुआ है। तो ये अचानक कैसे हो गया? बस कुछ समझ नहीं आया, ये अचानक हो गया था, एग्जाम से मेरे जिस्म से ताकत ही गायब हो गई थी। नहीं उम्र तो आपकी कम है, आप कारोबार क्या करते थे? अच्छा यानी कि दुकान थी आपकी? जी जी। अच्छा तो अब ये आप दुकान? टाइम हो गया हकीम साहब, बस ये डॉक्टरों ने बस दवाइयाँ दी हुई हैं वो खा रहा हूँ, वक्त ही बस वो 4 घंटे के बाद खाता हूँ, उसके बाद फिर छाई पड़ती है। अच्छा अच्छा, इसको कोई हाल बता दिए मेहरबानी है। आपने उम्र 36 साल बताई ना? जी जी जी। चलें ठीक है इंशाल्लाह। हमें जो भी कॉल करे आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, कीजिए मध्यम भी नहीं बल्कि बंद कर दें ताकि आपसे बात हो सके, क्योंकि जितना आप आवाज खोलेंगे तो हमें आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? नुमान बात कर रहा हूँ। जी सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि ये जो पसलियों के साथ है ना नीचे वाला हिस्सा मैदे का, इस पे दर्द रहता है और बहुत सा दबाव रहता है। अच्छा। और बहुत सारा मैंने तकरीबन 5-6 साल से इलाज भी करवाया लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, डॉक्टर ने बताया था अल्सर है, उसका भी बहुत इलाज किया है लेकिन फिर भी नहीं, ऐसे दबाव रहता है और हल्की हल्की दर्द रहती है और साथ ही ये जो नाली खराब थी इसमें भी जलन सी रहती है और ये बहुत ज्यादा, जो भी थोड़ा सा मसला होता है ना काम का, डिप्रेशन हो कुछ हो, तो ये पसलियों का दरमियान बनता है ना, इस हिस्से पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है, ऐसे प्रेशर आता है बहुत ज्यादा। ठीक है सर, जवाब बस एक कॉलर और मौजूद है उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? सियालकोट से बात कर रहा हूँ, रमीज। जी जनाब सवाल बताइए। जी ये पूछना था कि मैं जब भी कोई खाना में खाता हूँ ना तो मेरे ये सीने में जो है ना जलन होती है। ठीक, तजाबियत उससे ये जो है ना ये बाया कंधा भी जो है ना वो दर्द करता है, ये बाजू भी। अच्छा, तो जब भी मैं खाना खाता हूँ साथ ही जो है ना जलन शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। बस एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, कौन साहिबा कहाँ से? मैं अफजरी मुल्तान से बात कर रही हूँ, पिछली मरतबा भी मैंने आपसे बात की थी। जी जी फरमाइए। 20 साल की है ना, उसकी शादी अभी 12वें महीने की 15 तारीख को की थी हमने। ठीक, तो उसे शादी से पहले नजला होता है गर्मियों में खास करके, और दोनों बेटी हमला उनका बीपी लो हो जाता है, पर वो ना बेचैनी और बीपी लो हो जाता है, दिल घबराता है उनका। और भाई मेरा फोन गाड़ी है, मेहरबानी करके आप मुझे कोई ऐसी दवा बता दें कि जो मेरे रात को सिंधियों में दर्द ना हो। आपने मुझे नारदाने का बताया था, मैं वो पी रही हूँ और सनिये का भी, और एक नवासा है उसे एलर्जी होती है, बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं, खारिश होती है। चलें ठीक है, उनके लिए बताते हैं। बस एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप? अच्छा, मैं अवैस बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? मेरे स्टमक का मसला है, मैं मतलब सुबह नाश्ता नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको उल्टी से महसूस होती है? नहीं कुछ भी नहीं, बस मेरा दिल ही नहीं करता नाश्ते का, मैं कोई 2-3 बजे तक बगैर नाश्ते के होता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपने अपने जिगर वगैरह के टेस्ट करवाए, सब ठीक है? मैंने अभी पिछले दिनों ब्लड दिया है किसी को, तो ब्लड टेस्ट करवाया था, वैसे तो सब कुछ ठीक है। ब्लड में क्या LFT करवाई थी आपने? जी जी, वो क्या है, क्लियर है? जी जी क्लियर है। चलें ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। पास एक और कॉलर है, हमसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं तोबा टेस्टिंग पीर महल सेरम मलिक बात कर रही हूँ। ये सर मेरा मसला ये है कि बाल बहुत ज्यादा मेरे गिरते हैं, बहुत अच्छे हेल्दी बाल थे मेरे और कम से कम 6 साल हो गए मुसलसल मेरे बाल गिर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के हो गए और फ्रंट से तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, और दूसरा ये कि चेहरे पे मेरे काफी झाइयां हैं, तो वो भी 6 साल हो गए हैं, ये मसला है तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा, काफी क्रीमें भी यूज की हैं, तो प्लीज इसके लिए कुछ बता। उम्र कितनी है आपका? नाम उम्र बताइए। जी उम्र मेरी 32 साल है। जी ठीक, और मैरिड में। जी चलिए, तोबा टेक्सिंग से बोल रही हूँ। तोबा टेक्सिंग पीर महल से। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। आप पास एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ये कॉल ड्रॉप हो गई। अब यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो कॉलर हैं उनके जवाब देते हैं। हुमैरा साहिबा साहिवाल से इन्होंने 2 सवाल किए थे। तेजाबियत के लिए आप सबसे उम्दा चीज़ जो आज मैंने बताया कि 1 टेबल स्पून इसबगोल की भूसी ले लें और आधा पाव दही में अच्छी तरीके से उसको मिला लीजिए, और उसके बाद सुबह नाश्ते के वक्त ये आप खाइए, इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते में बेहतर हो जाएगा। लेकिन पहले हफ्ते में इसे रोज़ाना लेंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। कब्ज़ के लिए आपने पूछा, कब्ज़ के लिए एक नुस्खा लिख लीजिए, सना मक्की आप लिख लें 100 ग्राम सौंफ, लिख लें 100 ग्राम मुलट्ठी, 100 ग्राम ये तीनों चीज़ों को आप पिसवा लें, 300 ग्राम हो जाएगी। इसमें 300 ग्राम जो है गुड़ की चीनी मिला के और रात को एक टेबल स्पून 5 ग्राम गर्म पानी से ले लिया कीजिए, इससे कब्ज का मसला हल हो जाएगा। फरजाना साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके जिस्म में बहुत दर्द है, आप जो मैं दवा अमूमन बताता हूँ उसमें बुधावा 100 ग्राम है, अजगर नागोरी 100 ग्राम है, सौंठ 100 ग्राम है, तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस कर और उसके बाद सुबह शाम 5-5 ग्राम पानी के साथ आप लीजिए। अज़रा साहिबा कोयटा से आपने फरमाया कि गुर्दे का मसला है, गुर्दे के लिए तो जो डिटेल्स हैं वो आप मुझे भी स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा, वो डिटेल जो है वहाँ टेलीफोन करके मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके और आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो आपका क्रिएटिनिन और आपका जो यूरिया की जो रिपोर्ट है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। वैसे अभी आप नुस्खा लिख लीजिए, कलौंजी आपको लेना है 100 ग्राम और आपको कुछ से शीरी लेनी है 25 ग्राम, इन दोनों को हम वजन मतलब दोनों को एक साथ पिसवा लीजिए, 100 ग्राम कलौंजी और 25 ग्राम कुस्ते शीरी, उसके बाद इसको रख लें और उसके एक टेबल स्पून इसको लें, एक गिलास पानी में डाल के इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए, फिर वो आधे गिलास के अंदर अरके गुलाब से आतिशा जो है आधा गिलास वो डाल दीजिए, इसको आप पीजिए। अरके गुलाब से आतिशा कोयटा में तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। कराची से नसरीन कौसर साहिबा, इन्होंने बताया कि बाल बेरौनकी हो गए बच्चे के या इनके जो भी है, बहरहाल एक आप तेल बना लीजिए, एक वो दवा बना लीजिए, इसमें आपको करना ये है कि दही लेना है आधा पाव, ये जो एलोवेरा होता है ये आप तकरीबन 100 ग्राम एलोवेरा का जेल ले लीजिए, आधा पाव दही ले लीजिए और सरसों का तेल जो है वो 4 चम्मच टेबल स्पून लेके इनको अच्छी तरीके से मशीन में या ऐसी तरीके से अच्छी तरीके से चमचे से फेंट लीजिए और फेंटने के बाद इसको बालों में लगाएं, ये बेहतरीन इलाज है। तीन चीज़ें हैं, एलोवेरा, दही और सरसों का तेल। जवेरिया साहिबा, इनका 8 माह का बच्चा है, आप अदरक ले लें, अदरक का जो है रस निकालें, 2 कतरे अदरक का रस और तकरीबन 4 कतरे शहद, इन दोनों को मिला दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके बच्चे की ज़बान के नीचे जो है वो आप 2-2 कतरे लगाइए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से हमारे पास खोशाब से एक फ़ोन था, नाम शायद नहीं बता पाए, हेपेटाइटिस सी के बारे में इन्होंने बताया कि मैं क्या करूं, आप जो कुछ कोर्स कर रहे हैं वो करते रहिए। इसी तरीके से आप बर्गे कासनी, तुख्मे कासनी आप बाज़ार से मंगवा के रख लीजिए 100-100 ग्राम और तकरीबन 5-5 ग्राम जो है उसको एक गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो आधा रह जाए और उसके बाद ये पानी जो है सुबह शाम पीजिए। इसी तरीके से सूखा अनारदाना बड़ी उम्दा चीज़ है कि सूखा अनारदाना, सूखा आलूबुखारा, इमली, तीन चीज़ें ले लें और ज़रिश्क, ज़रिश्क छोटी छोटी सी किशमिश होती है, 4 चीज़ों को ले लीजिए 100-100 ग्राम और इसे आप तकरीबन 2 लीटर पानी में इतना उबालिए कि सारा उसका लुआब उसके अंदर आ जाए, फिर उसको छान लीजिए और उस पानी में चीनी मिला दीजिए और उसका माजून सा बन जाएगा। ये रखिए सुबह 1 टेबल स्पून, शाम 1 टेबल स्पून लीजिए। ग़िज़ाओं में बहुत सख्त परहेज़ कीजिए, हर किस्म की चिकनी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप तर्क कर दीजिए। एप्टाबाद से हमारे पास शहजाद साहब का फ़ोन था, मस्कुलर डिसऑर्डर इनका हो गया है, बहुत कम उम्र है इनकी, 35-36 इन्होंने उम्र बताई और इसमें जाहिर बात है कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन पड़ेगी। मेरा अगले इसी महीने की तारीखों में आप टेलीफोन कर लीजिएगा तो इसमें मेरा इस्लामाबाद प्रोग्राम है तो मैं इंशाल्लाह लाइन अप करके आपको इस्लामाबाद बुला लूँगा, आप वहाँ आके मुझे दिखा भी दीजिए। अभी फ़िलहाल खमीर गाँव ज़बान ऊद सलेब वाला मंगवा लीजिए, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम और इसी तरीके से माजून फ़्लासफ़ा जो है वो मंगवा के 1-1 चमचा सुबह शाम लीजिए। इसी तरीके से पिंडी से हमारे पास एक कॉल थी नुमान साहब की, आपने बताया कि इनके मैदे में मसला रहता है और मल्टीपल अल्सर ही इन्होंने बताया, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आज जो मैंने नुस्खा दिया वो ये है कि आप नंबर एक तो 2 केले और 1 पाव दही का शेक बना लें, स्मूथी बना लें, रोज़ आना 40 दिन तक 2 केले और 1 पाव दही लीजिए और बड़ी इलायची के दाने 100 ग्राम ले लें और इसमें तकरीबन 100 ग्राम जो है आप मिश्री मिला लें और उसको पीस लीजिए। एक चाय का चमचा खाने के बाद आप खा लिया कीजिए, इंशाल्लाह इससे तेजाबियत आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि अल्सर के साथ सीने में जलन और तेजाबियत भी है, तो सगवोल की भूसी एक टेबल स्पून जो है आधा पाव दही में मिलाकर ये भी सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया कीजिए। सियालकोट से इन्होंने बताया कि रमीश साहब हैं कि सीने में इनके जलन रहती है, तेजाबियत रहती है। इसके लिए भी यही है कि दही, जैसे मैंने आज बताया, बहुत उम्दा चीज़ है। तेजाबियत के इलाज के लिए दही का इस्तेमाल आपको करना है, और दही आपको इस तरीके से लेना है कि आप सगवोल की भूसी के साथ इसको लीजिए, और इसी तरीके से कच्ची लस्सी जिसे हम कहते हैं सिर्फ दही की, उसका इस्तेमाल दिन भर में कीजिए। आपके बाजुओं में जो दर्द है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ अदरक और दालचीनी की चाय जो है, अदरक और दालचीनी की चाय जो है, थोड़ा सा 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लीजिए, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसकी चाय पीना आप शुरू कर दीजिए, इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और इसी तरीके से मुल्तान से 2 सवालात किए थे। एक तो उन्होंने बताया कि इनको नज़ला बहुत रहता है, उसके लिए आपने ब्राउन जो ये चने जो होते हैं, भुने हुए चने जो है वो रेशो आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन आप 1 किलो चने में आपको जो है 50 ग्राम दक्कनी मिर्च, जिसे वाइट पेपर कहते हैं, 1 किलो चने, 50 ग्राम दक्कनी मिर्च और आधा किलो बिसरी, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए। इस रेशो से चाहे तो कम भी कर लें, और सुबह 1 टेबल स्पून पुराने से पुराने नज़ला, जिसको भी हो कीड़ा गिरता हो उनके लिए, सुबह 1 चमचा जो है आधा ग्लास पानी के साथ सुबह के वक्त ले लिया कीजिए। और मैदे और इसके अलावा आपने एलर्जी के मुताबिक बताया कि किसी बच्चे को एलर्जी है, उसके लिए उन्नाप बहुत अच्छे हैं। उन्नाप के 5 दाने ले लीजिए और उसको पानी में उबाल के और वो पानी पिलाइए, या बाज़ार से शरबत उन्नाप जो है वो बच्चे को पिलाए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद से हमारे पास ओवैस साहब थे और उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त बिल्कुल भूख का मामला इनका मादूम हो गया है और बिल्कुल भूख नहीं लगती। इसके लिए आप ये है कि रात को आपको एक महलूल बना लीजिए और वो आप रात के खाने के बाद पी लिया कीजिए। उसमें आपको सूखा अनारदाना और सौंफ का इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लीजिए और हम वज़न लेकर आप इसे पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, यानी कि 1-1 चमचा सूखा अनारदाना, 1 चमचा सौंफ, दोनों को पानी में उबाल के और अच्छी तरीके से छान कर ये 1 प्याली पानी जो है आप रात को खाना खाने के बाद जो है वो पी लिया कीजिए। इससे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सुबह जो आपको सफरावी मादे इतना गलबा कर देते हैं कि आपको नाश्ता नहीं किया जाता, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए कम अज़ कम 40 दिन, इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरी कर देंगे। इसी तरीके से टोबा टेक सिंह से इन्होंने 32 साल खातून, इन्होंने नाम नहीं बताया, इन्होंने भी बताया कि बाल इनके बहुत गिरते हैं। बालों गिरने के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ जो है आप मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना तकरीबन 100 ग्राम आधा किलो जो है वो तिल्ली के तेल में, तिल का तेल जो होता है उसमें डाल के रख दीजिए। शीशा जो है, शीशे की बोतल होनी चाहिए और इसे आप धूप में रख दीजिए, कम से कम 10 से 15 दिन वो धूप में पड़ा रहे, और उसके बाद जो है उसको आप छान के वो तेल इस्तेमाल करें। और वक्ती तौर पर नहाने से पहले आपको जो मैंने आज दही का नुस्खा दिया था कि दही आपको लेना है आधा पाव, 1 चमचा बड़ा वाला जो है इसका हल्दी का लेना है, और 1 देसी अंडा, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर लें, पीस लें या फेंट लें, उसके बाद सर पे लगा के और फिर आप नहा लें। ये बहुत उम्दा चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। मछली का इस्तेमाल, विटामिन ई का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मुल्तान से हमारे पास एक खातून थी, उन्होंने नाम नहीं बता सकी, ये ऑफ एयर हमारे पास कॉल थी, और इन्होंने बताया कि जिस्म में दर्द इनको बहुत रहता है। जिस्म में दर्द के लिए जो मेरा नुस्खा होता है उसमें आपने जो सूरनजान शीरी का है, असगर नागोरी है और सौंठ, 3 चीज़ें आप ले लें और तीनों को अच्छी तरह से हम वज़न पिसवा के 1-1 चमचा सुबह लीजिए। और दूसरा आपने बताया कि 12 साल का बच्चा है, उसका कद नहीं अभी हम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अमूमन 15 साल के बाद भी जो है कद बढ़ता है, कद तो 21 साल तक के बढ़ता है, तो इसमें बेहतर ये है कि इनको दौड़वाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ये लटका करें। और दूसरी चीज़ ये कि इनका अगर मोटापा हो रहा है तो ये मोटापे को या वज़न को कंट्रोल करें। वैसे इसकी दवा जो मैं देता हूँ हब्बुल रिशाद 100 ग्राम है, मस्तगी रूमी इसमें 25 ग्राम है, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए। अगर कड़वा लगे तो इसमें मिश्री मिला लें और ये एक चाय का चम्मच सुबह पानी के साथ दें। इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इसके साथ वर्जिश करना और लटकना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, ये आपके जवाब पूरे हुए और मैंने जो बात आपसे दो तीन दफ़ा अर्ज़ की और आखिर में भी अर्ज़ करूँगा कि हमें जो ख्याल रखना है कि ये प्रोग्राम आपके मफाद में, आपके फ़ायदे के लिए दिया जाता है, इसमें हमारा वक्त जो है बड़ा अहम होता है। इसमें जब भी आप हमको कॉल करें तो कोशिश करें कि टीवी की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए। वो अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाता है, तो हमारा इमेज भी इससे ख़राब होता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जो है हमारी बात को मानते नहीं। तो ये कोशिश कीजिए, इससे हमारा वक्त भी बचता है और आपकी जो सवालात हैं वो मुकम्मल तौर पे हम सुन सकते हैं। वरना ये होता है कि अमूमन आपको अगर आपकी आवाज़ सुनना है तो दूसरे कमरे में चले जाइए, लेकिन टीवी के सामने से हट जाइए। अमूमन हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो इस वजह से खासे डिस्टर्ब होते हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ ये कि दूसरी ये कि ये प्रोग्राम रात को 1 बजे रिपीट भी होता है हमारा, और इसको यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोशिश है, हमारी टीम की, हमारे चैनल की, एयरवाई क्यू टीवी का जो चैनल है, इन सब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस वक्त जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं ये 102 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो 200 प्रोग्राम हो चुके हैं हमारे। तो ये माशाल्लाह आप देखें कि ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है, और मुझे भी इस सिलसिले में अल्लाह ताला का करम है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी बस सिर्फ ये दरख्वास्त है कि जो मैं आपको तादाद बताता हूँ, मिकदार बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये सब ARYQ टीवी की मरहून मिन्नत है। ये चीज़ें अपने जो भी मामलात हैं उसको कोशिश कीजिए कि मेरी दवाओं की मकदारन जो है वो आप ज़रूर देखा कीजिए, और कितने दिन लेना है अगर आपको मैं बताना भूल जाऊं तो आप मुझे, मेरा टेलीफोन नंबर इस वक्त आ रहा है, उसमें फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो दही के ऊपर था। दही के मुतालिक मैंने खासी चीज़ें आपको बताई, और आपको सिर्फ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर खट्टा दही हो, यानी कि अगर आप चख लें और बहुत ज़्यादा खट्टा दही हो, तो कोशिश कीजिए उसे इस्तेमाल ना करें। उसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि जो प्रॉब्लम है, दही मुनासिब मीठा हो। तो जो भी मामलात हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने खैर की, इस्लामाबाद और लाहौर का जो मेरा राउंड होता है तो वो भी इंशाल्लाह इस महीने होगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे फेसबुक में। अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामिला व आजिल अता फरमाए। मेरे और मेरी टीम के लिए दुआ कीजिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। We'll be right back.